Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 marca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Do Sejmu wraca temat wycinki drzew. Projekt składa PiS. Posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu. W tym serwisie także o korupcyjnych zarzutach dla wrocławskich urzędników i majątku premiera Rosji. Raport w sprawie publikuje opozycjonista Aleksiej Nawalny. Posłowie PiS przekonują, że to naprawa błędów. Opozycja jest zdania, że problem wycinki drzew wcale nie zostanie rozwiązany. W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Właściciel na swojej działce dalej bez pozwoleń będzie mógł wycinać drzewa i krzewy. Będzie musiał jednak poinformować o wycince, a po wycince nie będzie mógł sprzedać ziemi przez 5 lat, na przykład deweloperowi. Mariusz Pieśniewski. Proponowane przepisy nakazują rejestrację wycinanych drzew i dają samorządom możliwość weryfikacji w ciągu 5 lat, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mówi poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Wprowadzamy dodatkowy zapis, który mówi, że osoba, która dokona wycinki drzew na swojej nieruchomości, nie będzie mogła jej zbyć przez okres 5 lat podmiotom gospodarczym czy osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, na przykład deweloperom. Ale opozycja nie wierzy w skuteczność takich przepisów w ochronie przyrody, mówi posłanka Platformy Obywatelskiej Gabriela Renartowicz. A jeśli na przykład tłumacz przysięgły będzie w tym domu, w którego ogródku została wycięta tuja, czy dąb prowadził swoje tłumaczenie, to co to znaczy? Łącznie w sprawie wycinki drzew złożono już 3 projekty. Oprócz PiS-u swoje propozycje ma też PO i Nowoczesna. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. A teraz w serwisie o wstrzymanej wycince drzew w Pruszkowie koło Warszawy. Sprawą zajmuje się policja. Drzewa zostały wycięte w okolicach Parku Potulickich. Teren został ogrodzony taśmą, do której przyklejono kartki z napisem "Teren prywatny, wstęp wzbroniony". Ale okazało się, że takie kartki, zmieniona ustawa, nie wystarczą, bo są jeszcze inne okoliczności. Mówi o nich zastępca prezydenta miasta Michał Landowski. Teren, na którym były prowadzone prace, jest po pierwsze w obrębie warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Teren stanowi własność osób prywatnych. Sprawę monitorują zarówno Wydział Ochrony Środowiska naszego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, władze miasta Pruszkowa, a jednocześnie mieszkańcy, którzy mieszkają w okolicznych terenach. W związku z tym wycinka została zawieszona. Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakaz trzymania psów na łańcuchach, zakaz występów zwierząt w cyrkach, zakaz uboju rytualnego oraz hodowli zwierząt futerkowych. Takie są zapisy projektu ustawy o ochronie zwierząt. Opracował je parlamentarny zespół Przyjaciół Zwierząt i teraz rozpoczyna zbiórkę pod projektem. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt ma zebrać podpisy poparcia pod projektem ustawy o ochronie zwierząt do najbliższego posiedzenia Sejmu, zapowiedział poseł PiS i członek parlamentarnego zespołu Krzysztof Czabański. Jeżeli nie zyskamy aprobaty w innych klubach, włączymy to w prace sejmowe jako projekt klubu Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że wszystkie propozycje zakazów znajdą się w jednym projekcie ustawy. Nie wykluczył jednak, że na etapie prac w komisjach może dojść do wdrożenia poprawek. Wojna będzie o to, nie ma złudzeń, potężne są interesy różnych grup tutaj narażone i one przez swoich lobbystów będą wpływały na pracę parlamentu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Wrocławscy urzędnicy z korupcyjnymi zarzutami. Z ustaleń policji wynika, że dwaj urzędnicy z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego mieli działać na rzecz grupy wyłudzającej podatki przy obrocie paliwami i luksusowymi samochodami. Skarb państwa mógł stracić 66 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków. O co są podejrzani urzędnicy, tłumaczy Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Osoby te są podejrzane m.in. o to, że udostępniały informacje objęte tajemnicą zawodową osobom nieuprawnionym, czy też rejestrowały samochody na tzw. słupy, auta, które bądź były przedmiotem przestępstw podatkowych, bądź były wykorzystywane w tym przestępczym procederze. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 7 osób, 6 trafiło do aresztu, zabezpieczono także majątek o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Na koniec w serwisie Trójki Moskwa, a tam nie milkną echa informacji o majątku premiera. Kierowana przez opozycjonista Aleksieja Nawalnego, Fundacja Walki z Korupcją opublikowała raport, z którego wynika, że Dmitrij Miedwiediew jest właścicielem wielu rezydencji, ale ma także winnice, gaje oliwne i jachty. Maciej Jastrzębski. Nawalny wprost mówi o korupcji w kręgach władzy i przekonuje, że zebrane przez niego dowody wystarczą, żeby wszczęto postępowanie karne wobec Dmitrija Miedwiediewa. Dmitrij Miedwiediew jest jednym z najbardziej skorumpowanych urzędników w kraju, nie mówiąc o tym, że niedawno sam dużo mówił na temat walki z korupcją. Przeciętni Rosjanie podzielili się na tych, którzy wzruszają ramionami i mówią, że wszyscy wiedzą, że tak jest, ale nic z tym się nie da zrobić, na tych, którzy chcą, aby sprawą zajęły się organy ścigania i na tych, którzy uważają, że tak dzieje się na całym świecie, więc dlaczego rosyjscy urzędnicy mieliby być gorsi od swoich zachodnich kolegów? Kreml nie komentuje tej sprawy. Rzeczniczka prasowa premiera Natalia Timakowa nazwała ją przedwyborczymi wymysłami, a Komisja Antykorupcyjna Dumy Państwowej odmówiła wszczęcia postępowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz sport i Adam Malecki, ale ja jeszcze dodam, zdradzę, bo myśmy się tak rozmarzyli, jeżeli chodzi o te gaje oliwne, prawda? Ja wiem, że kontekst może nie najlepszy, ale tak nam się Włochy tu przypomniały. No dobrze, ale ty o trochę chyba, nie, najpierw nie zima, najpierw ja tu patrzę, co masz w planie. No Lisek. Dobrze. Tak, Adam Malecki. Fantastycznie rozpoczęły się dla naszych lekkoatletów halowe Mistrzostwa Europy w Belgradzie. Polacy zdominowali konkurs skoku o tyczce. Złoty medal zdobył Piotr Lisek, a brązowy Paweł Wojciechowski. Obaj w swojej najlepszej próbie uzyskali 5 metrów i 85 centymetrów, jednak mniej zrzutek zaliczył Lisek. Co ciekawe, jego występ w Belgradzie stał pod znakiem zapytania. Zawodnik w ostatnim czasie łamał tyczkę za tyczką i poobijany został bez sprzętu. Nie wiedzieliśmy skąd wziąć nowe tyczki, bo w końcu brakowało nam tej jednej, dwóch, trzech tyczek, bo trzy w końcu złamałem. No ale jakoś się pozbieraliśmy, trener Marcin przywiózł z Bydgoszczy, trochę pożyczyliśmy od Pawła, no jakoś zebraliśmy ten set do kupy. I proszę, jest złoto. O medale Mistrzostw Polski walczą także piłkarze w Ekstraklasie. W dwóch pierwszych meczach 24 kolejki Korona Kielce wygrała 2-1 z Górnikiem Łęczna, a Legia Warszawa pokonała w Lublinie 3-1 właśnie Zagłębie. O pokonaniu swojego rywala marzy zapewne pięściarz Andrzej Fonfara. Polak skrzyżuje rękawice z Amerykaninem Chadem Dawsonem. Chad Dawson to były mistrz świata kategorii półciężkiej. Dokładnie 10 lat temu odebrał on mistrzostwo świata tej wagi na Florydzie Tomaszowi Adamkowi. Amerykanin chce ponownie wrócić na najważniejsze salony boksu zawodowego, dlatego zdecydował się na walkę z Fonfarą. Na piątkowej ceremonii ważenia był nieznacznie lżejszy od naszego boksera. Andrzej Fonfara podkreśla, że sposób na wygraną jest prosty. Boksować mądrzej, przede wszystkim skuteczniej, no i wygrać. Pojedynkiem wieczoru na gali na Brooklinie będzie starcie wadze półśredniej pomiędzy czempionem WBC Danem Garcia a mistrzem WBA Kate'em Trumanem ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Kibice skoków narciarskich już przebierają nogami, oczekując na konkurs drużynowy na Mistrzostwach Świata w Lahti, początek o 16.15, a więcej o tym wydarzeniu niebawem w porannej audycji, a także w serwisie sportowym za godzinę. A teraz już bieganie na śniadanie na Polanie, oczywiście Jakuszyckiej, i to z Justyną Kowalczyk. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubeck, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Danie główne. Tak o dzisiejszej 50-kilometrowej trasie z trym klasycznym mówią organizatorzy 41. Biegu Piastów. Już wczoraj po południu na rekonesans po Polanie Jakuszyckiej wybrała się Justyna Kowalczyk. Multimedalistka Mistrzostw Świata Igrzysk Olimpijskich jest gościem specjalnym biegu, a wielu uczestników nie ukrywa, że to właśnie mistrzyni natchnęła ich do założenia nart. Dzięki Justynie w ogóle biegówki się bardzo rozwinęły. Ci wszyscy, którzy tutaj biegali, chodzili, spacerowali na trasach, nagle chcieli być tacy jak Justyna. Przechodzi rodzinka i oczywiście dzieciaki krzyczą, że chcą biegać jak Justyna Kowalczyk. Patrzę na jej technikę i też jeżdżąc staram się powtarzać jej ruchy, czy biegając też, wykonując ruchy i później to przekłada się naprawdę na szybkość, na technikę. To jest kobieta tak zawzięta i pełna takiej siły, że to jest niesamowite. Tymczasem Justyna Kowalczyk mówi, że udział w Biegu Piastów miała w planach od dawna. To była naprawdę, może nie marzenie, ale wielka chęć tego, żeby jeszcze jako aktywna zawodniczka przebiec Bieg Piastów. Myślę, że i ja jestem to dłużna Jakuszycą i Jakuszycami. Sygnał do startu zabrzmi już za niecałą godzinę. Początek o 9:00. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubeck, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Są dwie drogi, żeby na sportowo spędzić dziś czas. Można o 16.15 oglądać skoki z Lahti, o czym już za chwilę, tak jak powiedział Adam Malecki, opowie nam Michał Gąsiorowski. Na drugi sposób to spacer, można pobiegać na przykład albo poćwiczyć, bo pogoda zapowiada się piękna. Wszędzie będą wiosenne temperatury od 9 stopni w Suwałkach, przez 10 w Gdańsku i Białymstoku, 11 w Koszalinie i Olsztynie.

Uwaga, uwaga, to największa szansa na medal na Mistrzostwach Świata w Lahti. Dziś polscy skoczkowie wystartują w konkursie drużynowym na dużej skoczni. Uznawani są za faworytów do złota. W Lahti jest teraz Michał Gąsiorowski, który od początku obserwuje rywalizację skoczków. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Michale. Powiedz mi, czy rzeczywiście to może być polski wieczór w Finlandii, czy my się tak po prostu trochę na wyrost emocjonujemy? Myślę, że nie na wyrost, natomiast z tym zakładaniem medali na zapas to trzeba jednak trochę uważać, bo kilku wybitnych sportowców przejechało się na tym, że wspomnę tylko tutaj Norwegów, którzy walczyli w sprincie drużynowym o Mistrzostwo Świata i doszło do takiego przypadkowego zdarzenia na ostatniej prostej. Zderzyli się właśnie Finny z Norwegiem i jedni i drudzy nie zdobyli złotego medalu. I proszę bardzo, niespodzianka. Stina Nilsson, taka Szwedka, która miała tutaj zdecydowanie wygrać sprint, także się potknęła, przewróciła już w ćwierćfinale i medalu nie zdobyła, a no wszyscy są pewni, że była w takiej formie, że spokojnie po to złoto by sięgnęła. Więc tym zakładaniem medali na zapas naprawdę trzeba bardzo uważać. Natomiast rzeczywiście Polacy są w tak kapitalnej formie, że trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy dzisiaj nie zdobyli medalu, chociaż oczywiście no gdzieś tam podskórnie czuję, że to złoto jest najbliżej ze wszystkich medali tutaj podczas tych Mistrzostw Świata. Zanim może opowiem troszeczkę o tym konkursie drużynowym, to przypomnę historię króciutką Piotra Żyły, który zdobył brązowy medal na skoczni dużej, a jak to zwykle z Piotrem Żyłą bywa, te historie z nim są bardzo różne. Okazuje się, że przeżywał ten dzień konkursu już od samego rana, bo no nic tego nizowego musiał zmienić buty, w których skacze zazwyczaj. Skoczkowie są niesłychanie przywiązani do wszystkich swoich, do całego swojego sprzętu. Jakakolwiek zmiana tego sprzętu, to jest dla nich ogromne poświęcenie, bo oni tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie lubią. Adam Małysz kiedyś opowiadał, że skakał bardzo długo w dziurawych skarpetkach, dlatego że uważał, że ma w nich najlepsze czucie progu i żadnych nowych skarpetek sobie nie wyobrażał. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że tutaj przychodzi trener i mówi Piotrowi Żyle, że ma natychmiast zmienić buty, bo w tych starych, które ma, to się po prostu nie da skakać. No i tak tą historię wspominał Piotr Żyła. Są w busie odłożone. Nie no, po prostu no buty jak buty, no buty się zużywają, ja jakoś tak nie zwracałem na to uwagi, nie koncentrowałem się nad tym, tylko raczej nad swoimi skokami, nad swoją pracą, nad swoją robotą. Dopiero jak Stefan zobaczył te buty i tak, no już w sumie od pewnego czasu się tam delikatnie rozkleiły, ale to tam w sumie nie jest jakiś duży problem, bo tam się skleiło raz, drugi, trzeci. Stefan popatrzył na te buty i tak pyta się mnie, czy mam w ogóle jakieś rezerwowe, nie? No mówię, no w sumie mówiłeś mi, że dwie pary takich samych skoczyć po kilka skoków, wziąć jedne, a drugie odłożyć i mają do busa trafić. No to w sumie tak zrobiłem, no i dobrze, że one były, bo tak naprawdę, nie wiem, w tamtych może też bym skakał dobrze, ale czy aż tak, to nie wiem, bo tak naprawdę od próbnej serii skoczyłem naprawdę bardzo dobry skok i później i pierwsza, a druga to już w ogóle był, można powiedzieć, kosmos. Oj, kosmos, odleciał Piotr Żyła do innej galaktyki, zdobył brązowy medal na dużej skoczni. Brawa i wielkie gratulacje dla Piotra, bo mu się należało. No ale teraz przed nami konkurs drużynowy. Podczas tego indywidualnego mieliśmy czterech Polaków w pierwszej ósemce, więc no, ten medal złoty już byśmy zdobyli, gdyby to był wcześniej ten konkurs drużynowy, choć tuż za nami byliby Norwegowie. Ale Maciek twierdzi, że to nie można tak porównywać i w trakcie tego dzisiejszego konkursu drużynowego może być zupełnie inaczej. Wyobrażam sobie bardzo zacięty konkurs do ostatniego skoku, bo myślę, że różnice będą naprawdę niewielkie, jak

Jak ja rozumiem tych skoczków i ich przywiązanie do tych butów, ja też mam takie buty, jedne lekko rozklejone, takie do garnituru, i żona mnie zaciągnęła wczoraj do sklepu, żeby coś kupić, i nie kupiłem. Nie kupiłem, czyli mam też coś w sobie z żyły i małysza. Drogi słuchaczu, to może do szewca po prostu te buty i może jeszcze trochę się uda w nich pochodzić. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bo ja takie przywiązanie, szczególnie do butów, to naprawdę bardzo dobrze rozumiem. No dobrze, ale teraz o przywiązaniu, ale nieco innym. Uwaga, łączy ich fascynacja dawną modą, wspólne wyjścia do teatru, opery i bale, co ważne, zawsze w stroju z epoki. Na początku była to grupa autorów blogów poświęconych modzie dawnej, dzisiaj jest to już Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina. Natalia Grzeszczyk była gościem w garderobie jednej z członkiń Stowarzyszenia, Elżbiety Sroczyńskiej. To jest sukienka, ja jej używam raczej na takie wyjścia bardziej eleganckie, może powinna w zasadzie być no najpewniej albo z jedwabiu, albo z jakiejś podobnej tkaniny, no tutaj mamy skromne warunki dosyć, to czasami się działa na tym, co się ma, no, to jest suknia, może ją rozmontuję, bo to jest tutaj na górze w ogóle ma taki patent, to jest tak zwany stanik balowy i to był bardzo prosty pomysł, żeby sobie odświeżyć sukienkę, żeby nie chodzić cały czas ubranym tak samo, to się doszywało po prostu osobny stanik i sukienka od razu inaczej wyglądała, a koszt był znacznie mniejszy niż uszycie całej sukni. No. I to jest bardzo wygodne. To są tak zwane suknie fartuszkowe. I na jaki wiek to jest stylizowane? To więcej? Wszystko jest przełom XVIII i XIX, początek XIX. Najczęściej to są stroje wzorowane na zachowanych ubiorach albo na rycinach. W ogóle ruch rekonstrukcyjny jest w tej chwili bardzo popularny. Trochę inaczej jest z rekonstrukcją wojskową i trochę inaczej z rekonstrukcją cywilną. My się właśnie zajmujemy rekonstrukcją cywilną, bardziej takim nurtem, który roboczo określa się kostiumingiem, czyli właśnie to nie chodzi o odtwarzanie całokształtu życia, tylko głównie o stwarzanie okazji do noszenia strojów. Jest tak coś w rodzaju specjalizacji, znaczy są osoby, które szyją stroje męskie i są osoby, które szyją stroje damskie. Trzeba uważać ze współczesnymi krawcami, dlatego że oni mogą nie wiedzieć, jak to się kroi. To też są klasyczne opowieści o babci, która mówi, no ale zrobię ci tu zaszewkę, bo to nie będzie leżeć. Albo te nieszczęsne sukienki z wszytym suwakiem. To jest też taki charakterystyczny element, że w tych początkowych sukienkach na ogół jeszcze ktoś tam jakiś suwak ma. Na przykład, jeżeli idziemy na bal, no to tak, rękawiczki długie, białe. No w większości niestety posługujemy się takimi współczesnymi poliestrowymi rękawiczkami z hurtowni, które świecą. Znaczy, ale wyglądają rękawiczki pięknie. Hurtownie. Ale długie, białe rękawiczki to jest naprawdę fantastyczne uczucie, jak się założy właśnie, założy się długą suknię, najlepiej jeszcze z trenem, do momentu, kiedy ktoś na niego nadepnie, bo wtedy już jest mniej zabawnie. Karnecik z balu mogę pokazać. Bardzo fajny bal i bardzo fajny karnecik. To jest ten karnecik, do którego się wpisuje partnerów? Tak, to jest karnecik z balu szkockiego. Bal szkocki w Krakowie. Jest naprawdę piękna impreza, odbywa się co roku i to jest bal, na którym karneciki naprawdę są potrzebne, bo tutaj jak widać tańców jest ponad 20. Mamy to, mamy pewnie jakiś ołóweczek do zapisywania. Tak, ołóweczek to nie wiem, czy tu powinien być. No, niestety mam. A wstążki po co? Klasyczna torebka, no więc to jest wstążka do przewiązywania sukni w talii, znaczy to jest akurat do tej sukienki, która tu leży na dole. Właśnie, bo od razu powiedzmy, że tutaj ile jest wyłożonych sukienek? Tak z 7, 10? Nie, no zaraz, ta jedna, druga, trzecia, czwarta. To jest suknia poranna, bo mam, tak uszyłam sobie szlafrok. Każdy wykrój na różnych materiałach daje różne efekty. Oczywiście radzimy sobie na różne sposoby. Znaczy, są zarówno sukienki szyte z prawdziwego jedwabiu, jak i tak jak Scarlett O'Hara z zasłon. Jest taki moment, że się zaczyna, przychodzi się do domu i tęsknie patrzy na zasłony, bo to dużo materiału. To jeśli ktoś ma takie zasłony już takie, które nie chcą państw, których nie chcą państwo wieszać przy oknie, no to może warto krynolinie podesłać. A wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło Stowarzyszenie Krynolina, żeby znaleźć więcej informacji, wykrojów, zdjęć i sprawdzić kalendarz planowanych spotkań. No może z tych zasłon coś państwo uszyją. A na niektóre bale, uwaga, można przyjść w cywilu, jeszcze bez stroju z epoki. Ale w maju odbędzie się 5. piknik krynoliny w Pszczynie i tam obowiązywać będzie właściwy strój. Tematem przewodnim będzie moda epoki krynoliny, czyli okresu drugiej połowy lat 50. i lat 60. XIX wieku. Czyli jeśli ktoś chciałby się wybrać, to najwyższa pora zacząć szyć. Może właśnie z tych zasłon. A o odtwarzanie strojów z epoki pytała Natalia Grzeszczyk. I'm ciągle myślę o tych 45 swetrach, o których Państwo tam mówili w reportażu, więc może dałoby się jakoś wypośrodkować właścicielkę tych swetrów i właściciela butów. 20 par butów i 20 par swetrów, tak między Piotrem Żyłą a tą panią, która posiada tę szafę z tymi 45 swetrami. To jest jakiś pomysł. Buty i swetry, a dziś takie temperatury, że buty już raczej wiosenne, swetry może mogą nawet zostać w szafie. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatury wiosenne od 9 stopni w Suwałkach, przez 10 w Gdańsku i Białymstoku, 12 w Bydgoszczy, 14 w Zielonej Górze, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem, do 18 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sztuka służy zawsze jakiemuś rodzajowi poszerzania naszych granic, jakiemuś eksperymentowaniu. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej, reprezentantka naszej ekipy na Targach Książki w Londynie, autorka m.in. powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych, była gościem festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Zdałam sobie sprawę, że pisanie książki po to tylko, żeby się dowiedzieć, kto zabił, jestem ekolożką, jest po prostu stratą papieru. Retransmisja spotkania z Olgą Tokarczuk w niedzielę po 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. To Trójka, 27 minut przed dziewiątą. Jak zwykle, jak co tydzień o tej porze, Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabierają Państwa w podróż. Dzisiaj w swojej opowieści wracają do Afryki. Będzie między innymi o safari. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kiedyś mieszkał w Polsce, ale mimo miłości do ojczyzny nie potrafił znaleźć sobie w niej miejsca. Dwa kwadranse w Kenii sprawiły, że zakochał się w Afryce i tam zaczął żyć i prowadzić dziś doskonale prosperujący biznes. Wystarczy powiedzieć, że jego dom w kompletnej głuszy odwiedzili niedawno Angelina Jolie czy Bruce Willis. Ale dziś nie tylko o Afryce. Zapytamy też, co słychać w Argentynie. Powiemy także, czemu koza jest dobra na wszystko. Najpierw jednak Kenia i Grzegorz Kępski, czyli wracamy do rozmowy sprzed tygodnia z człowiekiem, który pokochał Afrykę. Jak pan jest odbierany jako biały człowiek, który tam mieszka, żyje, robi interesy? W Kenii bardzo dobrze, ponieważ relacje między białymi a czarnymi Afrykańczykami, tak trzeba powiedzieć, bo tam są teraz biali Kenijczycy i zresztą mamy grupę wspaniałą Polaków kenijskich. To są piękne historie. Kiedy Anglicy tam zaczęli się osiedlać czy kolonizować, bo to rzeczywiście była kolonia brytyjska, to oni mieli taki, może nauczeni już doświadczeniem w Indiach, gdzie byli powiedzmy sobie nie bardzo przyjacielsko nastawieni do Hindusów albo źle ich traktowali, to w Kenii nie robili tego błędu i nikt nie wchodzili w konflikty z Kenijczykami. Więc na przykład nie osiedlali się w terenach, gdzie już jakaś społeczność była, tak? Mieszkało jakieś plemię czy grupa plemion. Osiedlali się tam, gdzie były puste tereny. Jakby się chciało w spokoju pooglądać zwierzęta, pojechać na takie safari, poświęcić na to trochę czasu, ale właśnie, ale nie wydawać na to jakiegoś ogromnego majątku, to co trzeba zrobić? Można tak? Nie można. To jest bardzo trudne. Bardzo trudne, ponieważ turystyka w Afryce Wschodniej na przykład, czyli Kenia, Tanzania, Uganda, to są bardzo atrakcyjne kraje. Są kraje, gdzie jest największa populacja zwierząt. Tak? No bo co jest atrakcyjne w Afryce? Ano to przede wszystkim zwierzęta. Natura, krajobrazy oczywiście też. To jest ostatni kawałek, ostatni kontynent na pewno na naszej planecie, gdzie zwierzęta jeszcze żyją w swoim naturalnym rytmie, czyli występują zjawiska migracji. No i ilość tych zwierząt żyjących dziko jest ogromna. Wie pan, to stado wielkiej migracji, która chodzi między Serengeti i Masai Marą od tysięcy lat w koło Macieju, to znaczy w koło deszczu. To jest stado kopytnych zwierząt. To jest stado około 2 milionów zwierząt, proszę sobie wyobrazić, w jednym stadzie. Ja zabiorę pana do mojego samochodu i zagwarantuję, że wjedziemy w to stado w taki sposób, że 360 stopni dookoła będą tylko zwierzęta, nikogo więcej. I wracając do tego pytania, czy można tak zrobić samemu? Bardzo trudno, albo prawie nie można, dlatego że w niektórych krajach w ogóle nie można jeżdżać z własnymi samochodami do pewnych parków. W Kenii nie można? W Kenii można, akurat w Kenii można, w pewnych rejonach w Tanzanii nie. Tylko problem się pojawia techniczny. Praktycznie nie ma wypożyczalni samochodów terenowych. Druga trudność oczywiście to znajomość terenu. No proszę sobie wyobrazić, że Serengeti, Masai Mara to jest jeden ekosystem. To jest oczywiście kilka parków i rezerwatów, ale one graniczą ze sobą i to się przekracza. Więc chcąc ze starem, który ma 55 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeżeli kupi pan mapę turystyczną, no to ma pan tam może 5% dróg zaznaczone na tej mapie, no 10 to jest maksimum. Więc w związku z tym, jak nie zna się tego terenu, to można po prostu się zgubić. No a jeszcze pan mówił o cenie, no niestety parki narodowe Afryki Wschodniej, czyli Kenii, Tanzanii, Ugandy, to są najdroższe parki na świecie. I to jest też blokada dla wielu młodych ludzi, których po prostu na to nie stać. No, proszę sobie wyobrazić, że dzień pobytu w kenijskich parkach narodowych, no to jest $80, to jest tylko bilet. Tylko wstęp dziennie, a jeszcze trzeba tam spać. Tylko rozbicie namiotu kosztuje kolejne 40, więc już jest $120, jeżeli pan śpi w namiocie. A jeszcze musi pan mieć do tego samochód, prawda, jedzenie. I nagle się robi bardzo poważna bariera finansowa. Bardzo dziękujemy za tę opowieść o Kenii. Grzegorz Kępski był naszym gościem. Kiedy pan wraca do Kenii? Za 10 dni po tygodniowym pobycie na nartach w Zakopanem, jeżeli nie spłynął cały śnieg. Bardzo dziękujemy. Kłaniam dziękuję się. Bardzo. Audycja podróżna. A teraz u nas czas już na wiadomości ze świata. Portal Huffington Post publikuje listę tegorocznych podróżniczych hitów, miejsc, do których warto pojechać, ale nie są one wieżą Eiffla czy rzymskim Koloseum. Dzięki niezwykłej kulturze i bogatej historii coraz większą popularnością będzie cieszył się Iran, pisze Huffington Post. Na liście znalazły się wyspy Tonga w Polinezji czy już bardzo popularna Kuba. Jak wiadomo, w polityce trzeba uważać na słowa, a wypowiedzenie jednego za dużo może wywołać burzę. Na Islandii zawrzało po tym, jak prezydent kraju Gulni Thorna-Sius Johannesson stwierdził, że jest zwolennikiem zakazania w kraju sprzedaży pizzy z ananasem. Nie dziwię się. Była to odpowiedź na pytanie jednego z uczniów w czasie wizyty głowy państwa w szkole. Jedna z internautek ciskała gromy prezydenta, pytając na Twitterze, skąd ta nienawiść do pizzy z ananasem. Ona nie zasługuje na takie traktowanie. Przynajmniej na Islandii trzeba spieszyć się z jedzeniem hawajany, póki można. Z Islandii przenosimy się do Włoch. Władze miejscowości Aliminusa koło Palermo na Sycylii na stanowisku miejskiego ogrodnika zatrudniły kozę. Katerina, bo tak nazywa się koza ogrodnik, ścina, to znaczy zjada trawę na skwerach i w parkach. Nie jest sama, pomagają jej bowiem owce i osiołek. Na nowych pracownikach budżet miasta oszczędza 5000 euro rocznie, a koza, jak to koza, zje wszystko, o pizzy nie wspominając. Audycja podróżna. Na radiowym telefonie wystukujemy kierunkowy plus 54, o 4 godziny cofamy zegarki i jesteśmy w Buenos Aires. A z nami Maja Tyborska. Co słychać w Buenos? No w Buenos przede wszystkim jest upalnie, bardzo gorąco. Wszyscy czekamy na jakieś deszcze, które mogłyby trochę ochłodzić tą atmosferę. Zapraszamy do Polski. No właśnie, z pewną tęsknotą i sentymentem w tej chwili myślę o polskiej pogodzie. No u nas jest 40 stopni temperatura odczuwalna. Od 2 tygodni temperatura nie schodzi poniżej 36 stopni. Wilgotność około 98%, więc jak wychodzę spod prysznica, to jak gdyby muszę wyjść drugi raz. Dlatego, że rzeczywiście naprawdę bardzo ciężko się w takich temperaturach funkcjonuje i wszyscy czekamy na pewne ochłodzenie. Natomiast co ciekawe, Argentyńczycy gorzej radzą sobie z niskimi temperaturami, dlatego, że w Buenos Aires, jak spada temperatura około 3, 2, 4 stopni, no to tak naprawdę następuje całkowity paraliż miasta. Nie wiedzą, jak sobie poradzić właśnie z odrobiną ochłodzenia, mimo tego, że nigdy nie pada śniegu. Wówczas zamykane są szkoły, ludzie nie chodzą do pracy, nie działają autobusy, nie latają samoloty, więc wszystko tak naprawdę stoi z powodu 3 stopni powyżej zera. Mieszkańcy Buenos, co robią, jak jest taka ładna pogoda i mają wolny dzień? Czy są jakieś plaże, jakieś takie miejsca wypoczynkowe bardzo blisko miasta? Buenos Aires jest położone przy rzece, nie natomiast przy morzu, jak to sami często się mylnie wydaje, więc można jeździć na rowerze, można jeździć na rolkach, można oczywiście grać w piłkę nożną, która w Argentynie jest sportem narodowym. Oni naprawdę grają w piłkę? No grają w piłkę, nawet przy takiej pogodzie grają w piłkę. Pewno wiecie państwo, że z kiepskim skutkiem w ostatnich latach. Messi jest świętym? Nie. Świętym jest zdecydowanie Maradona. On jest doskonałym symbolem Argentyny i Buenos Aires. Jest to osoba niezwykle konfliktowa, niezwykle kontrowersyjna. Osoba, która właściwie co miesiąc popełnia jakiś taki skandal. Natomiast Messi jest takim piłkarzem o powiedzmy trochę mniejszej charyzmie. W związku z tym oni bardziej się identyfikują z Maradoną, który właśnie tyle sukcesów sportowych tej Argentynie dał, więc oni raczej myślą z pewnym rozrzewnieniem o Maradonie, a niekoniecznie o Messim. Zresztą właśnie wszyscy czekają na to, kiedy Maradona umrze pewnego dnia, bo wówczas to będzie największa argentyńska rozpacz, myślę, bo to jest tak naprawdę ich narodowy bohater i myślę, że taka postać w Argentynie najważniejsza. Bardzo dziękujemy. Maja Tyborska, Polka mieszkańca w Buenos Aires. W Podróżnej to tyle na dziś. W przyszłym tygodniu znów wyruszymy na morza i oceany z człowiekiem, który, jak sam mówi o sobie, okrążył świat dzięki ZUS-owi. Będzie ciekawie. Do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. Ja tak sobie myślę, że Maradona Maradoną, ale paraliż miasta przy 3 stopniach powyżej zera, zdumiewające z naszej perspektywy. Zapraszam na audycję podróżną za tydzień, a w międzyczasie polecam profil audycji na Facebooku. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. To trójka, kwadrans przed 9:00, czas najwyższy wznieść się ponad chmury. Terminal trzeci. A dziś o tym, jak i czym latają najbogatsi ludzie świata, dyrektorzy wielkich firm i najważniejsi politycy. Dla nich szybkie przemieszczanie się to konieczność, zazwyczaj na pokładzie specjalnych samolotów. Takie maszyny wkrótce wykorzystywać będzie polski rząd. I o tym Jan Niebudek rozmawiał z ekspertem lotniczym Pawłem Bondarykiem. Czy w ogóle wszystkie Gulfstreamy należą do górnej półki, jeżeli chodzi o samoloty dyspozycyjne, pasażerskie, dalekiego zasięgu? I no, jest to taka kategoria naprawdę wysoka. Przez porównanie na przykład do samochodów można porównać do Rolls-Royce'a, Bentley'a, tego typu. Samolot dyspozycyjny, czyli? Czyli samolot pasażerski, który zabiera kilkanaście osób i służy do lotów na żądanie, że tak powiem. Dla bardzo bogatych ludzi, dla polityków, dla korporacji. Samolot już wkrótce przewozić będzie najważniejsze osoby w Polsce. Zamówiono 2 sztuki tej maszyny. W sieci można oglądać zdjęcia już gotowych modeli, które właśnie otrzymały biało-czerwone malowanie. Gulfstream jest firmą wyspecjalizowaną w produkcji właśnie maszyn dyspozycyjnych i ten konkretny model G550 jest używany m.in. przez lotnictwo wojskowe USA, w Szwecji, Azerbejdżanu, Arabii Saudyjskiej, Włoch, Izraela. Lista nabywców i użytkowników jest naprawdę długa. To część popularnej i dobrze się sprzedającej rodziny samolotów. Pierwszy egzemplarz wzbił się w powietrze w 1995 roku. Od tej pory konstrukcja była unowocześniana. Sama firma istnieje od 1958 roku, a siedziba mieści się w Savannah w stanie Georgia. Notabene tam właśnie w 1779 roku zginął Kazimierz Pułaski, nazywany dziś honorowym ojcem amerykańskiej kawalerii. Ale wróćmy do współczesności. Pasażerowie z Warszawy dolecą nowym samolotem nie tylko do Teresy May czy Angeli Merkel, ale też, jeśli zajdzie taka potrzeba, na przykład do Donalda Trumpa albo Justina Trudeau. Tym samolotem można dolecieć bardzo daleko. Ma zasięg 12,5 tysiąca kilometrów, zasięg lotu, co pozwala na dolecenie z Warszawy do Brazylii, do Indonezji, na zachodnie wybrzeże USA. Także praktycznie jest to międzykontynentalny samolot. Choć na pokładzie nie ma dużo miejsca, co naturalne, to zachowany jest odpowiedni dla rangi pasażerów komfort. Można tam pracować, można odpoczywać. Jest bardzo dużo różnych opcji, jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza. Akurat nasze samoloty, podejrzewam, będą wyposażone dość standardowo ze względu na krótki czas dostawy, bo one są bardzo, bardzo szybko dostarczone od momentu zamówienia. No i też to, do czego musi być przystosowana, jeżeli ma przewozić ważne osoby w państwie, to pewnie łączność szybka. Systemy łączności w samolocie rządowym muszą być szyfrowane, muszą być bezpieczne. Oczywiście nie jest to ujawnione z zrozumiałych względów, także możemy się jedynie domyślać, co tam jest zainstalowane, ale na pewno będą. W niektórych maszynach rządowych są również systemy samoobrony przed atakiem rakietowym. Cena takiego samolotu, gdybyśmy porównali go do maszyny pasażerskiej, na przykład Airbusa 320 albo 737 Boeinga, jak to wygląda na tle tych maszyn? Cena jest zbliżona. Te samoloty ze względu na wymagania dalekiego zasięgu muszą być drogie. Nasze kosztowały 340 milionów złotych. To jest dobra cena. Cena katalogowa tej wersji Gulfstreama jest bodajże około 60 milionów dolarów. Ale oczywiście małe maszyny to nie wszystko. Kraj taki jak Polska potrzebuje także samolotu, którym można chociażby przewieźć większą rządową delegację. Gulfstream może pomieścić na pokładzie do 19 pasażerów w wersji maksymalnej, bo jeśli w grę wchodzi dłuższa podróż i rozkładanie foteli do pozycji leżącej, będzie to do 8 osób. Jest już w trakcie w tej chwili przetarg na większe samoloty. Oba konsorcja, czy też firmy, które oferują rządowi większe samoloty, zaoferowały Boeingi 737-800 i te samoloty już mogą zabrać ponad 100 osób. I one też będą miały taki zasięg? One nie dysponują aż takim zasięgiem lotu, dlatego też będą używane nieco innym celu. Właśnie do przewożenia większych grup pasażerów, na przykład członków rządu, ale też w misjach ewakuacyjnych, kiedy z kraju ogarniętego konfliktem trzeba szybko ewakuować naszych rodaków. To jednak dalsza przyszłość. Na razie czekamy na mniejsze maszyny. Te mają zacząć służbę do końca sierpnia. A Gulfstreamy w trochę innych wersjach są też wykorzystywane w misjach wywiadowczych czy wojskowych, a o specjalne samoloty pytał Jan Niebudek. Thank you. I to chyba już koniec dzisiejszej audycji. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 3 godziny. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Jakie plany na dziś? Po pierwsze, mogą to być wiosenne porządki. Proszę zajrzeć do szafki z butami, proszę zajrzeć do szafy. Te 40 swetrów, może coś z nimi zrobić. Można to wszystko zebrać i pomyśleć o jakiejś wyprzedaży garażowej. No i sport oczywiście. Pogoda piękna, można wyjść na spacer, co gorąco Państwu polecam. No i sport taki bierny, czyli skoki w Lahti o 16.15. Przypomina mi Michał Gąsiorowski i jego relacje stamtąd. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy jeszcze bardziej. Do usłyszenia, pięknej soboty. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto.